Ojczyzny, mówi szef MSWiA. Mariusz Błaszczak przebywa w Brukseli na szczycie ministrów spraw wewnętrznych państw wspólnoty. Jak podkreśla, Polska sprzeciwia się rozlokowaniu migrantów i będzie proponowała alternatywne rozwiązania. Unia Europejska powinna korzystać z mechanizmów, które wypracowała Australia, a więc z mechanizmu polegającego na tym, że nielegalni migranci są po prostu odsyłani do państw, z których pochodzą. To jest nasze stanowisko, stanowisko konsekwentne, inne niż stanowisko rządu poprzedniego, niż stanowisko rządu koalicji PO-PSL. Dwa dni temu Komisja Europejska ponownie zagroziła Polsce i Węgrom pozwami o naruszenie unijnego prawa za odmowę przyjęcia migrantów. Chodzi o uchodźców, którzy przebywają w obozach w Grecji i we Włoszech. Zgodnie z ustaleniami z września 2015 roku rozlokowanych miało zostać 160 tysięcy uciekinierów. Do tej pory w unijnych krajach rozmieszczono 18 tysięcy z nich. Nieostrożne obchodzenie się z materiałem wybuchowym. Prawdopodobną przyczyną wczorajszej katastrofy w zakładzie produkcji prochu strzelniczego w Mąkolnie na Dolnym Śląsku. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy przedstawiła wstępne wyniki swojej pracy. Epicentrum eksplozji znajdowało się w pomieszczeniu produkcyjnym, mówi prokurator Mariusz Pindera. Z wstępnych ustaleń wynika, iż do eksplozji doszło w budynku produkcyjnym, w którym dokonywano kruszenia prochu czarnego, który był tam produkowany. Prawdopodobnie było tak, że nastąpił pierwszy wybuch w pomieszczeniu produkcyjnym. On zainicjował wybuch w drugim. Całe szczęście wytrzymała druga przybudówka, w której też był magazyn prochu. Jutro do prokuratorów dołączy biegły z zakresu eksplozji materiałów wybuchowych i konstrukcji dechowych. W przyszłym tygodniu zostaną przeprowadzone sekcje dwóch ofiar wybuchu. Obrażenia odniosło 15 osób. Stałym ambasadorem Polski przy NATO będzie dotychczasowy wiceszef MSZ-u Marek Ziółkowski. Nominację podpisał prezydent Andrzej Duda. Marek Ziółkowski rozpocznie pracę jeszcze przed spotkaniem przywódców państw NATO w Brukseli, mówi szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski. Pan minister Ziółkowski ma zacząć swoją misję w najbliższy poniedziałek, więc tym samym też będzie obecny wraz z panem prezydentem na szczycie traktatu 25 maja. Marek Ziółkowski jest zawodowym dyplomatą. W latach 2001-2005 był ambasadorem Polski na Ukrainie, od 2012 do 2015 roku w Kenii. Pod koniec 2015 roku został wiceministrem spraw zagranicznych. W MSZ-cie zajmował się sprawami bezpieczeństwa oraz polityki wschodniej i europejskiej. Organizacja Narodów Zjednoczonych alarmuje. Nawet 200 tysięcy osób może uciec z irackiego Mosulu. W mieście toczą się walki pomiędzy siłami rządowymi a dżihadystami z tak zwanego Państwa Islamskiego. ONZ ostrzega, że nie będzie możliwe zapewnienie pomocy wszystkim uciekinierom. Iracka armia podaje, że w rękach islamistów pozostają tereny na przestrzeni 12 kilometrów kwadratowych. Rzecznik Międzynarodowej Koalicji Wspierającej Siły Irackie przekazał, że dżihadyści są już całkowicie otoczeni. Ofensywa w Mosulu przeciwko tak zwanemu Państwu Islamskiemu rozpoczęła się 7 miesięcy temu. Od czerwca 2014 roku miasto było główną twierdzą dżihadystów. Moskwa chce rozmawiać z Mińskiem o przywróceniu ruchu granicznego dla obcokrajowców. Od kilkunastu miesięcy tylko Rosjanie i Białorusini mogą przekraczać wspólną granicę. Dla obywateli państw trzecich, tak jak Polacy i posiadacze paszportów innych krajów Unii, droga do Rosji wiedzie przez Łotwę, Estonię lub Ukrainę. Przez ponad 20 lat można było podróżować do Rosji tranzytem przez Białoruś. Między oboma państwami nie było przejść granicznych, tak więc ruch odbywał się płynnie i bez kontroli, podobnie jak w strefie Schengen. W ubiegłym roku Moskwa zamknęła granicę, tłumacząc swoją decyzję względami bezpieczeństwa. Oficjalnie okazało się, że bez problemów mogą podróżować jedynie Rosjanie i Białorusini. Jeszcze do niedawna takie rygory dotyczyły wszystkich rodzajów transportu samochodowego, kolejowego i lotniczego. Kilka tygodni temu Rosjanie postanowili wznowić kontrolę pasażerów lecących tranzytem przez Białoruś. To pierwszy krok do ponownego otwarcia granic. O kolejnych zamierzają w przyszłym tygodniu rozmawiać przedstawiciele służb konsularnych obu krajów. Konsultacje na ten temat mają odbywać się w Moskwie w dniach 23-24 maja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Najcieplej nad morzem, w Gdańsku już 26 stopni, w Warszawie o 2 stopnie mniej, podobnie w Krakowie i Wrocławiu. Niebo bezchmurne, jedynie nad Podlasiem mniej słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trwają dni otwarte funduszy europejskich.

Ładna pogoda, proszę pana. Bardzo ładna? Nie bardzo. Dlaczego więc pan powiedział ba? Słowo powszechnie jest używane. Rozumiem. A, mimo to ładna pogoda, proszę pana. Uważa pan, że nie mamy ładnej pogody? Nie, skoro, że mało. Dlaczego więc pan mówi ho, ho, ho? Może męczyłem się mówieniem ba. To rozsądne uzasadnienie. Cieszę się, że pan przyznaje rację. Gdybym nie przyznał, nic nie stałoby na przeszkodzie, aby pani ją przyznał sobie sam. No jestem żelazna logika. Wie pan, chyba, że go będę patykował, ale czy nie wie pan, która godzina? Owszem, wiem. A, no i uprzejmie dziękuję. Nie ma za co. Wie pan, tak sobie pomyślałem, że skoro pan wie, która godzina, może mógłby mi pan to powiedzieć. Z przyjemnością. Przepraszam pana, która godzina? Za 10. A, za 10 która? Ja nie wiem, bo zgubiłem małą wskazówkę. W każdym razie za 10 minut będzie dokładnie godzina. Tak jest. Ha, to najważniejsze. Nie należy żądać rzeczy niemożliwych. Ani wymagać więcej niż można otrzymać. Moje uznanie, proszę pana, to znakomity wywód logiczny. Muszę panu powiedzieć, że to wrodzone. Pan to zna do końca? Tak, mniej więcej, o drugiej połowie. Mam, proszę pana, szwagra, który jest dziennym dozorcą w nocnym lokalu. Rzeczywiście? Tak, ale ja nie widzę specjalnego związku. Nie ma żadnego, proszę pana, ale ostatecznie, jeśli mamy prowadzić jakąś rozmowę, to musimy coś powiedzieć. No, rzecz jasna, tym bardziej, że coś nie jest sprzeczne z byle czym, a byle co, to zawsze lepsze niż nic. Pierwszy dowód logicznego rozumowania. Oczywiście, proszę pana, tak mi się skojarzyło, wie pan. Tak. Pan ma dzieci? Tak, jedno. A raczej jedną. Córkę? Tak, młodszą córkę. Starszy pan nie ma? Nie. No to bardzo słusznie rzeczywiście, proszę pana. Kolosalne zaoszczędzenie czasu, łazienka zawsze brudna. To oczywiście, nie muszę chyba panu mówić, że żyjemy w dziwnej epoce. Jeśli pan nie musi mi o tym mówić, to po co pan o tym mówi? Aby mi pan nie zarzucił, że nie powiedziałem panu tego, czego nie musiałem więc powiedzieć. Wszystko w porządku, proszę pana. Chciałem jeszcze pana zapytać, też mnie tak, pan tak skojarzyło. Pan ma samochód? Mam, proszę pana. Jakiej marki? Żadnej marki, proszę pana, to prototyp. No, bardzo pożyteczny. Oczywiście, proszę pana, inaczej by go nie było. A prawdę mówiąc, jest to stara, kryta ciężarówka, którą pewien znajomy inżynier przerobił mi na jednoosobowy kabriolet. Wóz jest ładny, ma swoją linię i klasę. Tak, na ile osób? 6. Tak. No przed chwilą pan mówił, że to jednoosobowy kabriolet. No tak jest. Ale... A jak pan to tłumaczy? No wcale nie tłumaczę, tak już jest, można się z tym zgodzić albo nie. Przepraszam, on się dobrze trzyma szosy? Znaczy się dobrze trzyma. Bierze zakręty w prostej linii. Dużo spala? Nie. 7 litrów na setkę. No, to rzeczywiście nie dużo. Naturalnie 7 litrów oleju, bo jeśli idzie o benzynę, to lepiej przejdźmy na ten do porządku dziennego. Drobnostka rzeczywiście. A szybki, proszę pana, szybki? 195 na godzinę. To szybki. Ha. No nikt pana nie zmusza jechać całą godzinę. Oczywiście. Proszę mi wybaczyć, że pan w tej rozmowie na się zupełnie tak straciłem głowę. Nie szkodzi. Trochę logiki, proszę pana. Trochę logiki, to najważniejsze. Tak. Więc pan jest zachwycony naszą rozmową, prawda? Oczywiście, no, proszę. Ja mam nadzieję, proszę pana, że sobie to nasze spotkanie jakoś powtórzymy i spotkamy się przy najbliższej okazji. Ja również jestem zachwycony, proszę pana. Może moglibyśmy skorzystać z naszego przypadkowego randewu i umówić się na następne spotkanie. Całkowicie się z panem zgadzam, ustalmy, więc kiedy chciałby się pan ze mną spotkać? Kiedy pan sobie życzy? No to świetnie. O której? No, zostawiam to całkowicie do pańskiego uznania. No więc będę na pewno, proszę pana. Ja również. Do widzenia. Do widzenia, pan. Do widzenia. Do widzenia, pan. Ładna pogoda, proszę pana. Ba. Bardzo ładna? Nie bardzo. Dlaczego więc pan powiedział ba? No cóż, słówko powszechnie używane, proszę pana. Rozumiem, no mimo to ładna pogoda, proszę pana. Nie bardzo. Pan uważa, że nie mamy ładnej pogody? Nie, owszem, mamy ładną pogodę. To dlaczego więc pan mówi nie bardzo? Nie, bardzo, proszę pana, bardzo. Tak. Niech pan pozwoli. Tak. Jak sięgnę myślą zawsze my rodacy, w zgodnym zaprzęgu czy przy wspólnym żłobie, jak mawiał był nieboszczyk Staś Witkacy, lubimy strasznie podziamdziać się w sobie. Inteligencka trzęsie nami czkawka, chętnie łagodnych głupków udajemy, żeby od snopów zalapać dwa wrawka. Gdy w co się bawić pytamy, nie wiem. A ja wam radzę, bawmy się, porzućmy medytację. A ja wam radzę, bawmy się, zabawa dla nas jedna jest. Słuchajmy w wodzie ja słów, co już nie jeden da. Niec wiódł, że trzeba się przesunąć znów. Opa, ra, o, sup w przód. Od dawna dosyć mamy styp i dosyć rozdzierania szat. Konfetti bliźnim w oczy syp, niech kolorowo widzą świat. Po samą szyję plafmy się, dopóki stopy czują dno. A ja wam radzę, bawmy się, bo dobrze wiemy w co. Nie jeden mędrzec, gdyby wyjąć z ram go, przywdziałby dzisiaj maskę Arlekina. Nie jeden pisarz dawno poszedł w tango. Świat coraz piękniej się bawić zaczyna. Nie musi bowiem nudy w sobie bławić, kto znacznie większej się spodziewa biedy. Bo nie istnieje problem, w co się bawić, a co najwyżej jest problem, do kiedy. Lecz my spokojnie bawmy się, porzućmy medytację. Lecz my spokojnie bawmy się, zabawa dla nas jedna jest. Słuchajmy w wodzie reja słów, co na niejednym ba lu był, że trzeba się przesunąć znów. Opa, rę, o, sup w tył. Nie patrzmy, że serpentyn swój krępuje nieraz ruchy nóg, że barwny taneczyników rój czasami z prostych zbacza dróg. Niech bratyni szampan w szklankach lśni, a my się bawmy, bawmy, bo do prawdy kto jak to, lecz my na długo mamy w co. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Jak to jest w Warszawie, jak wsiadamy do taksówki? Jak zaczyna taksówkarz w Warszawie swoją rozmowę? Konwersację z klientem? Nie, bo trzeba troszkę. A co? Ta pogoda się pogorszyła, co? A ja lubię iść pod prąd

Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk, a jutro po 13:00 Akademia Rozrywki. Zapraszamy do reklamy. Pomagamy spełniać marzenia. Już od dzisiaj 8 dni rabatów na nowe technologie. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nawet do 500 zł taniej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczna Poczta UKF. Czyli czas na Państwa muzyczne propozycje. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami 22 i 7 3, klub UKF, @polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby Jakuba, który napisał, że właśnie dziś przystąpił do ostatniego egzaminu maturalnego, w związku z tym ma już wakacje i prosi o nagranie, które z wakacjami właśnie mu się kojarzy, czyli Aerosmith i Sweet Emotion. Faktycznie za oknem pogoda prawdziwie wakacyjna. 22 i 7 3, klub UKF, @polskieradio.pl. Pierwszy telefon od Państwa dzisiaj. Bardzo bym prosił o piosenkę Satellite zespołu Dave Matthews Band. Satellite in my eyes, like a diamond in the sky. How I wonder, satellite strong from the moon and the world your balloon, keeping time for the mother station. Winter's cold, spring races, and the calm by the storm is chasing everything underneath the places. Look up, look down, all around the satellite headlines read someone's secrets you've seen, eyes and ears have been. Satellite dish in my heart, tell me more, tell me more. Who's the king of your satellite castle? Winter's cold, spring races. Matthews Band w muzycznej poczcie UKF. Nasz stały słuchacz pan Zbigniew napisał z prośbą o nagranie grupy Travis Closer. Thinking of Closer i Travis. Smutny dziś dzień dla fanów muzyki rockowej. Wiesz, może utwór grupy Soundgarden Fell on Black Days. Jestem emocjonalnie związany z tym utworem właśnie tej grupy, a że dzisiaj przyszła informacja o śmierci Chrisa Cornella, to poproszę właśnie dlatego. To była grupa Soundgarden. Pan Rafał pisze, bardzo proszę o zadedykowanie mojej koleżance licealnej sprzed lat Dido White Flag. Z tego co pamiętam, bardzo lubiła Trójkę i dziś ma urodziny. Więc gramy. Poczucie UKF, White Flag i Dido. 22:07 Trójka, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Do godziny 14 czekamy na Państwa kolejne propozycje w muzycznej poczucie UKF. No i kolejny telefon przed nami. Czy można by było poprosić w muzycznej poczucie UKF o piosenkę Soul Dragons, I'm Free? Bo jest bardzo pozytywna i bardzo dobrze mi się kojarzy z początkiem lat 90, jak się było młodym. of Dragon z muzycznej poczucia UKF. A my dosłownie jesteśmy zasypani prośbami o nagrania z zespołów Chrisa Cornella, między innymi o piosenkę Like a Stone, Audio Slave.